Radyo tiyatrosu. Kodin. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Panayit Istradi. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Yeni evimiz bu sokakta mı anne? Evet oğlum. Pek iyi bir semt değil ama evin kirası ayda 2 frank. Eski oturduğumuz evden neden taşınıyoruz ki? Çünkü o evin kirası 5 franktı. Bu evi taşınarak böylece ayda 3, yılda 36 frank tasarruf edeceğiz. Bu da senin için yeni bir elbise demektir. Evet anne. Sonra ev sahibimiz de benim gibi dul bir kadın. Yani zamanlı zamansız kapımızı çalıp rahatsız edecek bir erkek yok. Ne kadar çok çocuk var bu sokakta. Evet, hepsi de ahlaksız ve küfürbaz. Sen ol Adrin. Bu mahalledeki hiçbir çocukla arkadaşlık yapma oğlum. Yoksa bir zaman sonra sen de bu çocuklar gibi serseri olursun. İşte yeni evimiz. Şu sarı boyalı ev Adrin. Hadi gel, yavaş yavaş eşyaları içeri taşıyalım. Peki anne. Bitti işte. Her şeyi yerli yerine yerleştirdik. Allah'ım, sen beni ve öksüz oğlumu kötülüklerin şerrinden koru. Amin. Neden sık sık dua ediyorsun anne? Çünkü ben dindar bir kadınım da ondan. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şeyin ve herkesin sahibi odur. İyilik de ondan gelir, kötülük de. Şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum oğlum. Bu mahallenin adı Kamarovça'dır. Şehrin en berbat semtlerinden birisidir. Belli oluyor zaten. Bugüne kadar beni hiç üzmedin. Sözümden dışarı hiç çıkmadın. Senden şimdi de aynı anlayışı bekliyorum oğlum. Merak etme anne. Ne yapmamı istiyorsun? Senin de gördüğün gibi bu mahallede arkadaşlık yapabileceğin bir çocuk yok. Bacak kadar çocuklar bile bıçaksız dolaşmıyor. Hırsızlık yapıyor, tütün içiyor, küfrediyorlar. Birbirlerinin kafalarını yarıyorlar. Sakın onlara uyma. Güzel güzel okuluna git gel, tamam mı oğlum? Tamam anne. Seni çok daha güzel yerlerde yaşatmak isterdim ama ne yapalım ki, Allah babanı erken aldı yanımızdan. Çamaşır yıkayarak kazandığım parayla ancak burada yaşayabiliriz. Üzülme anne, ne yapalım? Burada da yaşamaya alışırız. Neyse, ben tavukları kümese koyayım. Sonra da kuru ekmek ıslatarak onlara yedireyim. Tavuklar da olmasa ne yapardık bilmiyorum. Şükür ki onlar halimize acıyıp her gün yumurtluyorlar. Bu sayede karnımızı doyuruyoruz. Annem haklı. Bu mahalledeki çocukların hepsi birbirinden beter. Şuraya bak. Alt alta üst üste dönüşüyorlar. Şuna bakın. Bizim mahalleye yeni bir civciv gelmiş çocuklar. Görüyor musunuz? Haline bakılırsa ana kuzusu. Baksanıza tertemiz giymiş. Eyvah, bana laf atıyorlar. Ya üzerime saldırırlarsa, ya çamura atarlarsa. Bak kuzu bak. Hiç yüzümüze bile bakmadan yürüyor. Var mısınız arkadaşlar, şunu tutup çamurun içine sokalım ha? En iyisi kaçmak. O kuz zaten az ileride. Onlar beni yakalamadan kaçarım. Boş ver, takip etmeyin. Bir gün yakalar çamur avlarız. Hey, hadi bakkala gidip bira çalalım. Kafaları tüsüleyelim hadi. Tamam. Okul nasıl gitti oğlum? İyi gitti anne. Sokakta çocuklar sataşmadı ya sana. Hayır, sataşmadılar. Sen dur, ben açarım. Aa, sen misin Helen? Buyur gir. Sana önemli haberlerim var. Adrin, bak bu bizim ev sahibimiz Bayan Helen. Hoş geldin de ona oğlum. Hoş geldiniz Bayan Helen. Nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyim. Maşallah, buradaki çocuklara hiç benzemiyorsun sen. Terbiyeli ve naziksin. sağ ol. Tabii bunun için de anneni kutlamak lazım. Senin gibi bir evlat yetiştirmiş. Ah, teşekkür ederim Helen. Sen ve oğlun gerçekten asil insanlarsınız. Bu mahalle sizin gibilere göre değil ama ne yaparsın? İnsanlık hali işte. Evet öyle. Eğer babamız ölmeseydi daha iyi şartlar altında yaşayabilirdik. Yine de Allah'a şükretmelisin. Peşinden erkeklerin koşacağı bir gelinlik kızın yok. Evet öyle. Bana ne söylemeye gelmiştin Helen? Ha, doğru ya. Senin karşı dairende oturan yaşlı kadın var ya. Bayan Nastasya mı? Evet, ne olmuş ona? Ona bir şey olmamış da kadının oğlu dün hapisten çıkıp eve gelmiş. Ya öyle mi? Adı ne bu adamın? Kodin. Çok belalı, çirkin mi çirkin, berbat bir adamdır. Mahallede yeteri kadar serseri vardı zaten. Şimdi bir de Kodin eklendi bunlara. Bu Kodin çok mu tehlikeli birisi? Hem de ne tehlikeli. İri yarı, güçlü, kuvvetli ve çok da iyi bıçak kullandığı söylenir. Etrafı harcı kesmek onda, adam dövmek onda, bıçaklamak onda. Aklına gelebilecek her türlü kötülük bu Kodin'de. Sana da yakın komşu oluyor, aman dikkat et. Peki hangi suçtan hapiste yatmış bu Kodin? Adamı öldürmekten. Cinayet işlemişti. Öyle çirkin bir suratı vardır ki korkudan yüzünü gören yolunu değiştiriyor. Peki Helen, bizi uyardığın için teşekkür ederim. Sökün ulan paraları. Sökün yoksa gebertirim seni. Gebermeyeceğim. Bu sesler de ne? Neler oluyor dışarıda? Dışarıda değil. Nastasya'nın evinde. Kodin yaşlı annesini dövüyor yine. Annesini mi dövüyor? Ya. Aman tanrım. Bu Kodin annesini dövecek kadar canavar ruhlu birisi mi? Hem de nasıl. Babasını bile döverek öldürdüğü söyleniyor. Neyse hadi ben gidiyorum. Aman dikkat et. O adam kapını mapını çalarsa sakın açma. Sağ ol Helen. Helen'in anlattıklarını duydun mu Adrien? Evet anne. Kodin'le görüşmeni istemiyorum oğlum. Annem hazır evde yokken şöyle çevreyi bir gezeyim. Bu da ne? Hey bacaksız, baksana biraz. Bana mı seslendiniz efendim? Evet sana, yanıma gel bakayım. Buyurun efendim. Bak ne diyeceğim küçük. Senden benim için bir hizmette bulunmanı isteyeceğim, yapar mısın? Nasıl bir hizmet efendim? Al şu mektubu, şu ilerideki kırmızı badanalı evi görüyor musun? İşte oraya götür. Kime vereceğim? İrena'yı görmek istediğini söyle. Bu mektubu ona ver. Okumasını bekle. Bana hemen cevap versin. Evet ya da hayır. Verdiği cevabı da bana getir. Hadi evlat, koş bakayım. Peki efendim. Ne garip çocuk. İlk defa görüyorum. Bizim mahallede böyle yüzü beyaz, temiz elbiseli çocuk hiç bulunmazdı. Ne yaptın küçük? İrena'yı bulup mektubumu verdin mi ona? Verdim efendim. Ne dedi peki? Karar veremediğini söyledi. İyi. Sen vazifeni yaptın. Dur sana bahşişini vereyim. Al bakalım şu frankı. Olmaz bayım, kabul edemem. Ne? Ne dedin? Yoksa bir frankı az mı buldun ha? Hayır bayım, annem büyüklere yapılan bir hizmet karşılığında para almanın çok ayıp olduğunu öğretti. Bak hele, işte duyduğum en güzel söz bu. Söylesene, buralarda ne işin var senin? Yoksa yolunu mu kaybettin? Bizim buradaki çocuklara hiç benzemiyorsun. Onlara bir frank verdiğin zaman iki frank isterler. Sonra üstün başında pek temiz. İyi terbiye almışsın. Nerede oturuyorsun bakayım? Biz bu mahalleye yeni taşındık. İlerideki sarı boyalı evde oturuyoruz. Kimin evinde oturuyorsunuz? Bayan Helen'in. Vay be, şu işe bak. Hey delikanlı, biz komşu sayılırız seninle. Ne sayılması, düpedüz komşuyuz. Sizin hemen karşınızdaki dairede de ben oturuyorum. Adınız ne sizin? Kodin. Kodin mi? Evet evet. Yüzündeki şaşkınlığa bakılırsa adımı duymuş olman lazım. Evet efendim. İşte o meşhur çirkin Kodin benim. Ben gitmek zorundayım. Dur bir dakika dur. Nereye kaçıyorsun? Benden korktun mu yoksa? Hayır efendim. Korktun benden. Demek sen de hakkımda kötü şeyler düşünüyordun ha? Peki bakalım söyler misin? Ben sana ve anana bir zarar verdim mi? Hayır efendim. Sen birine zarar vermek ne anlama gelir bilir misin? Evet, birine acı vermek demektir. Hayır küçük adam, bilemedin. Birine zarar vermek demek, ona haksızlık yapmak demektir. Bence birine yapılacak en büyük kötülük ona haksızlık yapmaktır. Bir arabacı akşama kadar yük taşıyan atına yulaf vereceği yerde dayak atarsa, haylaz bir çocuk yolunda giden beli bükülmüş bir ihtiyara taş atarsa, işte zarar vermek budur. Ben adaletsizlik diye buna derim. Sen bizim çocuklara benzemiyorsun. İyi terbiye almışsın. Bir hizmet karşılığı benden para almayan ilk çocuk sensin. Çünkü annem bana onu öğretti. Sen çok iyi bir çocuksun. Annen senin gibi bir oğlu olduğu için kim bilir ne kadar mutludur. Teşekkür ederim efendim. Efendim ha? Bende hiç efendi kılığı var mı be çocuk? Ama yine de hoşuma gitti. Seninle komşu olmaktan mutluluk duyacağım biliyor musun? Bana adını söylemeyecek misin? Adrin. Benim adım Adrin'dir efendim. Adrin ha? Memnun oldum Adrin. Benim çok arkadaşım oldu ama hiç dostum olmadı. Dost nedir bilir misin Adrin? Tam değil efendim. Arkadaş bulmak kolaydır Adrin. Güçlüysen, senden korkuluyorsa, gölgene sığınmak, sırtından geçinmek için hemen arkadaş olurlar. Ama dost öyle değil. Dost seni sevdiği için arkadaş olur. Dost almayı değil vermeyi sever. Dost sevincini, acını paylaşan kişidir. Ona hiç düşünmeden sırtını dönebilirsin. Sırrını açabilirsin. Evet efendim. Benimle dost olmak ister misin Adrin? Ben küçük bir çocuğum. Benim dostluğumun size bir faydası dokunmaz ki. Dinle Adrin. Sen çok kibar ve zeki bir çocuksun. Azize gibi bir annen olduğu için de çok şanslısın. Sen bana annenden öğrendiğin kutsal şeyleri ve Allah'ı anlatırsın. Ben de sana bildiklerimi öğretirim. Aslında ben de çok şey bilirim. Kötülere karşı kendini nasıl koruyacağını, onları hangi dilden anlatacağını öğretirim sana. Hakkımda söylediğiniz güzel sözler için teşekkür ederim. Ama annemin izni olmadan size bu konuda kesin bir cevap veremem. Yok, hayır. Annene hiçbir şey söyleme. Annen de başkaları gibi düşünecek ve sana izin vermeyecektir. Buna kendin karar vermeni isterim. Neyse, güle güle Adrin. Az önceki hizmetin için teşekkür ederim. Yüzü çirkin ama kendi iyi bir insana benziyor. Anneme Kodin'le tanışmamdan bahsetmeyeceğim. Hey arkadaşlar, bakın kim geliyor. Hele hele, ne de güzel giyinmişsin sen böyle. Adın ne senin bakayım, muhallebi çocuğu? Çekilin yolumdan, ne istiyorsunuz benden? Böyle güzel giyindiğine göre annen cebine bulaştık da koyuyordur senin ha? Yapmayın. Hadi cebinde ne kadar para varsa çıkart bakayım ufaklık. Çekilin, dokunmayın bana. Bende para falan yok. Bana bak süslü çocuk. Ya paraları uçlanırsın ya da üstündeki giysileri paramparça ederiz ha. Şu elimdeki nedir görüyor musun sen ha? Sustalı bıçak derler buna. Anneciğim, ne yapacaksın o bıçakla? Eğer cebindeki paraları vermezsen bu bıçakla senin delik deşik edeceğim, anladın mı ha? Aman Allah. İmdat. İmdat. Hey sen. Hey. Kodun geldi. Kodun. Söyle bakalım elindeki o bıçakla ne yapacaktın serseri? Ben... Eğer bir daha bu çocuğa sen ya da başkası dokunacak olursa onu para gibi ayağımın altında ezerim. Anlaşıldı mı? Tabii Kodin, affedersin. Onun senin koruduğunu bilmiyorduk. Artık öğrendiniz. Şimdi defolun buradan, hadi. Tamam Kodin, hadi, çok... tamam, Kodin. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bu serseriler sana bir zarar vermediler ya Adrin. Hayır, tam zamanında yetiştiniz. Ne istiyorlardı senden? Beni güzel giyinmiş görünce zengin olduğumu sandılar. Soymak istediler. Serseriler. Sen nereye gidiyorsun? Hiç, okuldan çıktım, eve dönüyordum. Siz nereye gidiyorsunuz? Rıhtımdaki Angel'in meyhanesine. Sizinle gelebilir miyim? Hayır hayır. Ama sizinle konuşmak istiyorum ben. Annem merak etmez mi seni? Hayır, çünkü o çamaşır yıkamaya gitti. Hava kararmadan eve dönmez. İyi, gel o halde. Sen Fratello'nun ne anlama geldiğini bilir misin Adrin? Hayır efendim. Hapishane dilinde kardeş demektir. Orada kimse kimseye efendim diye hitap etmez. Hele bey, efendim gibi sözlerin hiç yeri yoktur hapishanede. Bilmiyordum. Öğrenmelisin artık kardeş. Bundan böyle bana sadece Kodin de, o kadar, tamam mı? Peki. Geçen gün sana tanıştığımızda benimle dost olur musun diye sormuştum, hatırlıyor musun? Evet. Düşündün mü bu teklifimi? Evet, düşündüm Kodin. Demek kabul ediyorsun ha? Dost olmayı kabul ediyorum. Harika bir şey. Evet, tahmin etmiştim bunu. Benimle dost olacağını anlamıştım, biliyorum. Bugün beni dost olduğumuz için mi o serseri çocuklardan korudun? Evet kardeş. Benim güçlü olduğum yerde sen çok zayıfsın. Ve senin güçlü olduğun yerde ben çok zayıfım. Aslında ikimizin de birbirimize ihtiyacı var. Beni anlıyor musun? Evet, çok iyi anlıyorum. Bak, Şu şarkı söyleyen Alex'i var ya. Hı-hı. Tanıyor musun onu? Birkaç kere sokakta gördüm. İşte o da benim dostumdur. Şarkılarını hep benim için söyler. Yani o da benim himayemdedir. Bir ona sataşmaya kalkarsa... Karşısında seni bulur tabii. Evet evet. Alex'i korurum. İyi çocuktur. Çirkin olmama rağmen o da senin gibi benden korkup kaçmamıştır. Sen ne iş yapıyorsun Cody? Şu rıhtımı görüyor musun? Evet. İşte ben her sabah o rıhtıma gidiyorum ve gelen mağlanaların yükünü boşaltıyorum. Ama ben her sabah 9'da okula giderken seni buralarda görüyorum. O saatte nasıl olur da yükünü boşaltmış olursun? Ne yani? Şimdi benim yalan söylediğimi mi sanıyorsun? Hani biz seninle dostuz? Dostuz tabii ama... O zaman dost dosta yalan söyler mi hiç? Söylemez ama... Hem sen şu rıhtım işinden ne kadar anlıyorsun ki? Kalkmış beni sorguya çekiyorsun ha? Haklısın. Rıhtım işinden anlamam ben. Ama nasıl olur da bir taşıyıcının işi sabahın 9'unda biter? Anlamadığım bu Cody. Aferin kardeş. Lafını esirgemiyorsun. Sen dürüst bir çocuksun. Bak, rıhtımın bir kuralı vardır. Gün doğarken kim erken gelir bir çuval kaparsa... ve sıkı çalışırsa saat 9'a varmadan işini bitirir. Ücretini de en yükseğini alır. Ben de gün doğmadan buraya damlar, çuval işini kaparım. Elimden çuval işini alacak baba yiğit daha anasından doğmadı. Şimdi anlıyor musun beni? Hayır, anlamıyorum Kodin. Doğru, nereden anlayacaksın ki? Görmeden anlaşılmaz bu. Bak, gerçeği gözlerine görmek istiyorsan sabah gün doğmadan buraya gel. O zaman çuval dağıtımını görür, okulda bir senede öğrenemediğini bir günde burada öğrenirsin. Tamam, sabah gün doğarken burada olurum. Güzel. Ama bu pek kolay olmayacak. Neden arkadaş? Anneme görünmeden çıkmam çok zordu ondan. Onun yattığı odadan geçmem gerekecek. Sen de pencereden çık. Bu da mümkün değil. Pencerede demir parmaklıklar var. Sen şu sokağa bakan odada mı yatıyorsun? Evet. Merak etme, ben seni pencereden alırım. Ama nasıl olur, pencerede demir parmaklıklar var. O demir parmaklıklar bana vız gelir. Asıl ben başka şeyden korkuyorum. Neden? Annenden. O işe gitmeden önce odana bakar mı? Yani böyle bir alışkanlığı var mı? Korktuğun şeye bak. Aksine beni uyandırmamak için çok yavaş hareket eder ve evden sessizce çıkar. Güzel. O halde yarın gün doğarken beni bekle Fratello. Şu rıhtım çalışmasını o kadar merak ediyorum ki. Geldi işte. Ben de giydim. Hazır mısın arkadaş? Hazırım Colin. Ne yapacaksan yap, şu demir parmaklıklara da çıkar beni buradan. Hemen. İşte. Parmaklıkları araladım. Buradan geçebilirsin. Vay be. Sen ne güçlü adammışsın kardeş Colin. Gel hadi, acele edelim. Birazdan gün doğacak. Geç kalmayalım. Geldik işte. Bak arkadaş, burada kimin işe alınacağına, çuvalların üstünde dikilen şu adam. Yani işçi başı karar verir, tamam mı? Hı. Ve tabii kendi adamlarını seçer. Neden? Kim güçlü, kim yağcı, kim ona haraç verirse onları seçer. Hı. Sabahın köründe gelen ve kendilerine iş verebileceğini umutla bekleyen şu zavallıları görüyor musun arkadaş? Evet, görüyorum. Onlar birazdan havalarını alacaklar ve en pis işlerde akşama kadar çalışacaklar. Çoğu da iş almadan küfürler savurarak gidecekler. Neden? Çünkü iş kapacak kadar güçlü yumrukları yok da ondan. Bekle beni burada. Hey şef, ben buradayım. Çekilin, kenara çekilin. Yoksa kemiklerinizi kırarım. Tamam Kodin, çekil beni. Sen, babalık sende. Senin yanındaki, şu sağdaki, onun yanındaki. Sizler şöyle geçin. Tamam, sizler şöyle şurada toplanın. Beni bekleyin, şimdi geleceğim. Gördün mü Adrien? Şimdi git ve gördüklerini öğretmenine anlat. Sen burada 5 dakika içinde 10 senelik ders gördün sayılır. İşte dünyanın gerçek yüzü budur. Ancak güçlü olanlar ayakta kalabilir. Cody. Ne var? Sevinçli misin? Neden sevinçli olacakmışım ki? İyilik yaptığın için. İyilik mi? Kime iyilik yapmışım ki? Çuval taşımak için ne kadar zavallı ve fukara varsa hep onları seçtin. Ne olmuş seçmişsen? Onlar da yemek yemeyecek mi? Onları da evde bekleyen çoluk çocukları yok mu yani? Sen var ya Cody'in. Sen çok iyi bir insanmışsın. Hayır, ben iyi bir insan değilim. Kötüyüm ben. İyi olduğumu nereden çıkardın? Hayır, iyisin sen. Yaptığın iyiliği gözlerimle gördüm. Zayıf ve kimsesiz işçileri koruyorsun. Burada sevilen biri olmalısın. Sevildiğine göre de iyi insansın. Sen buna iyilik mi diyorsun? Ben tehditle ve zorla bir şeyler yapıyorum. Bu da bana dost değil, düşman kazandırıyor. Hayır, Ben iyi bir insan değilim. Ama az önce çuvalları taşımak için seçtiğin işçileri gördüm. İş verdin onlara. Seni sevmeleri gerekmez mi? Hayır hayır. Sever görünseler de sevmezler. Yarın iş vermeyeyim onlara, benden nefret ederim. Ama haksızlık bu. Hayır hayır. Bu paraya çıkara bağlı bir sevgidir. Sen gerçek sevgi nasıl olur bilir misin? Gerçek sevgi menfaate çıkara dayanmayan sevgidir. Seni sadece sen olduğun için sevmektir. Gerçek sevgi işte budur. Her neyse, bunları anlamak için daha çok küçüksün arkadaş. Büyüdükçe, hayatı tanıdıkça ne demek istediğimi anlayacaksın. Hadi göreyim. Hadi bakalım okula git. Bugün okula gitmeyeceğim. Gitmeyecek misin? Okula asman iyi bir şey değil arkadaş. Öyle her canını istediği zaman okulu boşlamanı istemiyor. Peki Colin, nasıl istersen öyle yapalım. Böyle ağıra girer gibi meyhaneye girenler kim be? Bunlar Atarasi mahallesinin serserileri Kodin. Hepsi de birbirinden belalı insanlar. Ne işleri var bu serserilerin burada? Geçen gün bizim mahalleye gelip taşkınlık yapınca dayak yemişlerdi. Anlaşılan o dayağın intikamını almaya gelmişler buraya. Kaşınıyorlarsa yine derslerini veririz. Garson, masa bul bize. Biz de müşteriyiz değil mi? Yoksa dağıtırız buraya. Buyurun buyurun. Çabuk kaçalım. Şöhretinizden kaçanlar oldu. Masalar boşaldı. Oturun. Baylar, baylar biraz sakin olun. Burada sizden başkaları da var. Müşterileri rahatsız etmeyin ama. Ya, bana bak. Çabuk bizim masamızı donat. Tamam mı? Yoksa kemiklerini kırarım sizin. Ne o? Masayı donatmıyor musun yoksa? Kimi rahatsız ediyormuşuz biz ha? Kimi rahatsız ediyoruz? Söyler misin? Duydunuz mu arkadaşlar? Garson olacak ayır ne dedi ha? Milleti rahatsız ediyormuşuz be. Beyler lütfen. Hey şarkıcı. Senin adın Alexi değil mi? Evet. Çabuk masamıza gel ve bizim için de şarkı söyle. Hayır. Hmm. Ben kimsenin keyfi için şarkı söylemem. Bana bak ulan, buraya gel dedim sana. Başkaları için söylüyorsun ama değil mi? Ben sadece bu dünyadaki tek dostum. Kodin için söylerim. Ne? Kodin için söyleyen benim için de söyler. Öyle değil mi arkadaşlar? Hadi bizim için de söyle. Olmaz dedim. Ya olmaz ha. Al bakalım. Kodin. Kodin yetiş, beni öldürüyorlar. Kodin ha. Gelsin de kurtarsın bakalım seni o dostun ha. Kendime yüzüm yok serseri, buradayım. Vay demek Kodin dedikleri sensin ha. Evet benim. Sen mi adamların sinirimi bozuyorsunuz? Çabuk terk edin burayı. Parol bakalım Kodin, sözlerine dikkat et. Sen mi başınasın, biz de dört kişiyiz. Hepimiz de başa çıkacağını mı sanıyorsun? Defolun dedim, aksi takdirde. Aksi takdirde ne olurmuş bakalım? Bu olur. Alın bakalım. Bıçakladı beni. Saldırın şu elime. Gebertelim şunu. Dağılın lan. Dağılın köpekler. Soysuzlar. Alın bakayım. Al bakalım. Başım. Seni köpek. Ben seni geberdi sanmıştım. Bir de başıma sopayla vurursun ha. Geberteceğim seni, geberteceğim. Ulan ne kalın kafan varmış senin be. Sopa kırıldı, saçına bir şey olmadı bunun be. Geberteceğim seni, kemiklerini kıracağım. Dur, bana bak, yapma, bırak o bıçağı. Geber. Dur Kadın, bırak onu. Hadi, ne işin var burada, çekil önümden. Hayır, yapma Kadın. Lütfen öldürme onu. Kaç. Önümden çekil diyorum Adrin. Geberteceğim bu iti. Allah cezanı versin. Sayende adam kaçtı. Bırak kaçsın Kodin. Her şeyi gördün mü? Evet gördüm. Madem gördün söyle, suç bende miydi? Hayır sende değildi. Gördün işte. O herif buraya adamlarıyla geldi. Niyeti hır çıkarmaktı. Alexi'ye sataştı. Alexi benim dostumdur. O köpek dostuma sataştı ve vurdu. Biliyorum, her şeyi gördüm Kodin. Sen gerekeni yaptın. Hayır yapmadım. Senin yüzünden yapamadım. Neden onu gebertmeme engel oldun? Sen ne biçim dostsun arkadaş? Dost dostuna yardım eder. Ben de dost olduğumuz için sana yardım ettim Kodin. Bu ne biçim yardım Adrin? Sen bana değil, kaçmasına sebep olduğun için o serseriye yardım Hayır, ettin. Hayır, sana yardım ettim. O adamı öldürseydin seni hapse atarlardı. Atsınlar ya, atsınlar. Hapishaneye girmediğim yer mi sanki? Ama o takdirde ben dostumu kaybederdim. Dost değil miyiz seninle? Dostuz elbette. Selam, selam. Bana çok fena vurdu o adam Kodin. Merak etme. Sana attığı o yumruğun acısını çıkarttım ondan Alexi. Bak sana bir dostumu daha tanıştırayım. Bu Adrin. Adrin mi? Bu çocuk mu yani? Sen bu çocukla mı dost oldun Kodin? Evet evet. Çok terbiyeli, kibar, cesur ve açık sözlü bir çocuktur Adrin. O da senin gibi yüzümün çirkinliğinden korkmadı. Benimle arkadaş oldu, ilgilendi. O da dostum artık. Hey Kodin, mahalledeki çocuklar bizim için ne diyorlarmış biliyor musun? Ne diyorlarmış? Bir tay bir fille arkadaş olmuş diyorlarmış. Söyle bakalım. Senin bu saatte meyhanede işin ne? Hani okula gidecektin? Gidecektim ama canım istemedi. Yoldan geri döndüm. Tekrar yanına geleyim dedim. Baktım meyhanedesin. Tam yanına gelecekken kavga başlayınca ben de dışarıdan sizi seyrettim. Annen evde yok mu? Yok, çalışıyor. Bakarsın çıkar gelir. Sen hemen eve git Adrin. İyi ama... Ne var? Başın kanıyor Kodin. Adam başına sopayla vurmuştu ya. Boş ver, kanar kanar geçer. Hadi sen evine git. Annen gelip de seni evde bulmazsa üzülür sonra. Günün nasıl geçti Adrin? Okuldan geldikten sonra sokağa çıkmadın ya. Hayır, evdeydim anne. Sokaktaki çocuklar çok kötü. Hepsi bıçak taşıyor. Ona buna sataşıyorlar. Bu yüzden aklım hep sende kalıyor kuzucuğum. Yeter be yeter kadın! Kurtursun beni! Yanımdan usandırdın! Çek gidin! Terbiyesine kal sen çek git. Burası benim evim, sen defol git. Ah Kodin yine annesinle kavga ediyor. Şimdi senin kemiklerini kıracağım. Al bakalım. Ay yetişin komşular. Defol. Sabaha kadar sokakta yat uğursuz karı. Ah görüyor musun annesini sokağa attı. Ne biçim çocuk bu. İnsan annesine böyle davranır mı? Ama Kodin'in annesi de çok cadıymış. Cadı da olsa o onun annesi. Yazık zavallı sokakta kaldı. Bize çağırayım bari. Nastasyana dışarısı soğuk. İstersen bize gel. Olur geleyim. Evlat değil bir katil doğurmuşum ben. Sürekli kavga ediyorsunuz. Ana oğul hiç geçinemiyorsunuz. Oğlum değil o bir yılan, o bir akrep. Ah ne diye boş yere acı çekiyorsun Nastasya Ana. Birkaç hektarlık toprak için bunca işkenceye katlanılır mı? Sat gitsin. Satmak mı? Satmak ha? Siz satmanın kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Ölürüm de yine bir karış toprağımı o kahrolası Kodin'in keyfi için satmam. Eğer senin şu işgüzar oğlun dün gece ona engel olmasaydı... ...Kodin hasmını öldürür hapsi boylardı. Ben de bir 10 sene daha rahat ederdim. Adrin mi? Adrin'in bu işle ilgisi ne? Ben açıyorum. Orada mı o cadı karı? Geldi işte. Yılan sokmak için buraya da geldi. Dur Kodin, dur. Ona benim evimde dokunamazsın. Bana sığınmış birine el sürebilmek için... ...önce beni çiğnemen gerek. Zoe sana... Ben buraya ona dokunmaya gelmedim. Sizin gibi bir azizenin önünde böyle bir şey yapamam. Sadece bu pisliği damınız altında barındırmamanızı söylemeye geldim. O asla acımaya layık bir mahluk değildir. O ana değil bir yılandır. Hatta yılan bile ondan daha şefkatlidir. Ne olursa olsun. Seni 9 ay karnında taşımadım. Onun kanıyla canıyla beslenmedin mi? Ne olur bana bunu hatırlatmayın Zoysana. Utanıyorum. O beni kanıyla değil zehriyle besledi. Böyle konuştuğum için kusuruma bakmayın. Sizi rahatsız ettim. Görüyor musun Nastasyana? Oğlun neler söylüyor senin için. Sat şu toprakları. Yoksa inatçılığın yüzünden öleceksin. Kodin seni öldürecek sonunda. Öldürsün. Yine de satmayacağım. İyi de bu toprakları ne yapacaksın? Sen ölünce yine ona kalmayacak mı? Ben tedbirimi aldım. Ona hiçbir şey kalmayacak. Bütün malımı, topraklarımı kiliseye bağışladım. Yaşarken de öldüğüm zaman da 5 kuruş bile vermeyeceğim ona. Sanırım seni evime almakla hata etmişim. Sen acınacak biri değilmişsin meğer. Lütfen, lütfen evimden çıkıp gider misin? Ama Zoysa... Lütfen evimden çık ve git. Gidersem dışarıda yatacağım, hava da soğuk. Senin bir evin ve bir ailen var. Soğukta ve taşlarda yatmak istemiyorsan oğlunun dediklerini yaparsın. Asla, asla onun dediklerini yapmaktansa taşların üzerinde yatmayı tercih ederim. Biz Kodin'i yanlış tanımışız. Aslında kötü olan o değil. annesiymiş. Yarın bataklıkta ördek avına çıkacağım Adrien. Sen hiç ördek avı nasıl yapılır bilir misin? Hayır, ama beni de götürürsen öğrenmiş olurum. Götürmek isterdim ama annenin buna izin vereceğini hiç sanmıyorum. Biliyor musun Kodin? Annem senin kötü bir insan olmadığını düşünüyor. Ama yine de benimle arkadaşlık etmene izin vereceğini sanmıyorum. Sen hazırlıklarını yap. Anneme bu akşam seninle ava gitmek istediğimi söyleyeceğim. Beni kırmayacağına emin. Annem benimle ava çıkmana nasıl izin verdi Adrien? Biraz fazla ısrar ettim. O da sonunda git dedi. Annenin kıymetini bil arkadaş. Bak, seninki de anne, benimki de anne. Seninle beraber olduğum için çok mutluyum Kodin. Ben de arkadaş, ben de. Seni seviyorum Kodin. Biliyorum Adrien, beni sevdiğini biliyorum. Bunu duymak da beni çok üzüyor. Neden Kodin? Sevilmek neden seni üzüyor? Beni üzen sevildiğim değil. Senin 5 ya da 10 yaş daha büyük olmaman beni üzüyor. Büyük olsan seninle kan kardeşi olurduk. Ama senin zaten bir kan kardeşin var. Alex'i senin kan kardeşin değil mi? Kan kardeşi nedir bilir misin arkadaş? Kavgada sırt sırta verebileceğin, seni en zor durumda canı pahasına terk etmeyecek, seni kötü şeyler yapmaktan alıkoyacak bir dost demektir. Peki Alex'i öyle biri değil mi? Alex'im. Güzel şarkı okumanın dışında o da diğerlerine benzer. Sırf güçlü olduğum için, benden korktukları için önünde yaltaklanırlar. Yarın güçsüzleştiğimi ve kendilerine diş geçiremediğimi anladıkları gün yüzüme tükürürler. Alex'i de mi? Evet. Hem de herkesten önce Alex'i yapar bunu. Madem öyle, neden Alex'iyle dostluk ediyorsun? Ondan daha iyisini bulamadığım için. Beni eğlendiriyor. Benden başkasına şarkı okumuyor. Senin anlayacağın, Kodin'in arkadaşı olmak, gururunu duymak için peşimden geliyor. Tıpkı şu güzel Irena gibi. İrana dedin de o güzel kadın senin arkadaşın mı? Evet, ama o da herkes kendisine Kodin'in sevgilisi desinler diye bana yüz veriyor. Eğer benden korkmasa bu gecenin tezi yok, aldatırdı beni. Evet arkadaş, kan kardeşi çok daha başka biridir. Nasıl biridir Kodin? Belki de daha tarifi yapılamamış biri. Belki duymuşsundur. 12 sene önce bir cinayet işledim. O öldürdüğüm kişiyi çok severdim. Onun da beni sevdiğini sanırdım. İşkence, horlanma ve alaya alınmayla geçen uzun bir çocukluk döneminden sonra ilk defa kendime bir dost bulmuştum. O güne kadar kuduz köpek muamelesi görmüştüm. Küçükken çok çirkinmişim. Gerçi şimdi de çirkinim ya. Hayır, sen çirkin değilsin Kodin. Annem babam durmadan benimle alay ederdi. Beni her gün döverler ve 5 para etmez şeyler çaldırırlardı. Komşular da hem çirkin hem de hırsız olduğum için yakaladıkları yerde onlar da döverlerdi. Bir hamile kadının bebeğini düşürtecek kadar çirkin suratlı olduğum söylenir, alay ederlerdi benden. Çok zor günler yaşamışsın Kodin. Bildiğin gibi değil arkadaş. Mahallenin çocukları beni aralarına almaz, meydanda ayağa çekerlerdi. İşte o zaman, büyüdüğüm zaman bana haksızlık yapan herkesten intikam alacağıma yemin ettim. 14 yaşıma geldiğim zaman güçlü kuvvetli bir delikanlı oldum. Kanıma bütün yılanların zehri karıştı. Beni dövenleri, başta annem ve babam olmak üzere bana yumruk atanları, bazen sopayla dize getirmeye başladım. Artık benimle alay edenlerin kemiklerini kırıyordum. Yani intikamını almaya başladın. Evet, bir gün karşıma Tanesa çıktı. O da Alex'i gibi kibar ve yakışıklı bir delikanlıydı. Üstelik iyi kalpli ve cömertti. Bana yakınlık gösterdi. Onu sevdim. İkimiz de 17 yaşındaydık. İlk defa beni bir arkadaş gibi seviyordu. Ah Adrien, ah küçük arkadaşım. Öz anne ve babası tarafından horlanan birinin bir başkası tarafından sevilmesi ne büyük saadettir bilemez. Ama anlayabiliyorum seni Kodin. Çevremdeki renkler değişti. Dünyayı ve hayatı sevmeye başladım. Ve Tanase ile kan kardeşi olduk. Hiçbir menfaat gözetmeden birbirimizi sevdik. Artık başkalarının bana çirkin demesini aldırmıyordum. Kimseyle dövüşmüyordum. Ne güzel. Kan kardeşi olmanın faydalarını görmüşsün. Ama ne yazık ki bu güzel hayat yalnızca 1 sene sürdü. Neden? Gücümü kıskanan ve bana diş geçiremeyen serseriler Tanese'yi kışkırttılar. Sonunda o da gücümü kıskanmaya başladı. Halbuki ben kan kardeşimin yanında güç gösterisinde bulunmuyor, bilhassa zayıf görünmeye çalışıyordum. Ama kıskançlık damarı onun da kanını zehirledi ve bir gün herkesin önünde bana maymun suratlı dedi. Sahi mi? Biliyor musun arkadaş? Hayatımda ilk defa ağladım. Onlarca, belki de yüzlerce çocuk benim çirkinliğimle alay etmişti ama Tanese'nin söylediği o maymun suratlı lafı bana çok dokunmuştu. Uğursuz bir gecede Yanına 3 silahlı serseri alarak beni çalılıklar arasında uyurken öldürmeye geldi. Ne? Öldürmeye mi? Tanesi mi? Evet. Dibinde yattığım söğüt ağacının etrafını sardılar. Biliyor musun arkadaş? Benim uykum çok hafiftir. Uyanır uyanmaz 3 silahlı serserinin karşısına dikildim ve benim kan kardeşimi bana kışkırttığınız için kemiklerinizi kıracağım dedim. Ama ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Tanese, yani benim kan kardeşim bıçağını çekip karşıma dikildi. Onu bana bırakın dedi. İşte o anda kan beynime sıçradı. Aramızdaki kardeşlik bitti. Bunu sen istedin dedim ve onu kendi ellerimle öldürdüm. Peki ceza vermediler mi sana? İnsanların adaletine bak ki beraat ettim. Neymiş? Kışkırtma varmış. Halbuki isteseydim ağaçtan koparacağım bir dalla onları yanımdan uzaklaştırabilirdim. Evet, hepsi de kaçardı. Çünkü herkes benden korkardı. Ama ben bilerek ve isteyerek Tanesi'yi öldürmüştüm. Peki en son hapse neden girmiştin? Metresimin koynunda yakaladığım adamı öldürdüğüm için. Beni bunun için hapse attılar. Buna ne dersin Adri? Asıl kışkırtma bu değil midir? Gerçi sen ihanete uğramanın ne olduğunu henüz bilecek yaşta değilsin. Ama şunu söyleyebilirim ki ihanete uğramak işkencelerin en beteridir. Ölümden de beter bir acıdır. Ölen bendim ama küreye mahkum edilen de yine ben oldum. Şunu kafana sok Adrin, sakın unutma. İhanete uğramayan biri doğru karar veremez. Yine sevmesini bilmeyen biri ihanete uğramanın da ne olduğunu bilemez. Ama ben seni sevebilirim Kodin. Senin kan kardeşin olmak istiyorum. Kan kardeşimi? Evet. Ve de hiç ihanet etmem sana. Sana inanıyorum Adrin. Öyle temiz bir kalbim var ki benim gibi çirkin bir serseriyi bile sevebilir, onu iyi bir insana dönüştürebilirsin. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Bu sesler de ne? Şşşt! Yavaş! Ördekler! Şu tüfeğimi ver. Al. Birazdan gün doğacak. Mahalleye elimiz boş dönmeyelim. Yoksa herkes bizimle alay eder. Vurdun onları! Kodin vurdun! 4 tane birden vurdun. İşte mahalleye döndük. Evet, birazdan çocuklar peşimize takılırlar. Hey Kodin! Kodin! Ne var, ne bağırıyorsun? Senin yokluğundan faydalanan şair Montao, güzel İrana'nın penceresinin dibinden ayrılmadı. Sabaha kadar aşk şiirleri okudu. Ne? Montao mu? Vay serseri. Nerede o şimdi? Hala İrana'nın penceresinin önünde. Şimdi gösteririm ben o sokak çapkınına. Kodin'in kadınla asılmak neymiş görür gününü. Dur Kodin, gitme. Göstereceğim ona, göstereceğim. Söyler misin Kodin, kim bu Montao? Her gördüğü güzel kıza aşık olan, onun için şiirler yazıp şarkılar besteleyen, yediği dayaklara rağmen uslanmayan bir serseri. Kodin Montao'yu dövecek. Kodin Montao'yu dövecek. Kodin Montao'yu dövecek. Duyuyor musun Adrian arkadaş? Herkes onu dövmemi bekliyor benden. Sen onlara bakma Kodin. O zavallıya dokunma. Söz ver bana. Montao'ya sataşmayacağına söz ver. Ama o benim kadınıma asılıyor Adrin. Kan kardeşi olmuştuk. Kimseyi dövmeyeceğine, öldürmeyeceğine dair hem bana hem de Allah'a söz vermiştin Kodin. Lütfen bu sözüne sadık kal. Peki arkadaş. Sözümü tutacağım. Akasya'nın körpe dalıyım. Yaşlı erkekleri sevmem. Avcı sevgilileri de sevmem. Ot biçen ırgatı da sevmem. Ancak sabah akşam benim için aşk besteleri yapan genç sevgiliyi beklerim. Bitti mi Montao? Kodin, sen ha? Ne güzel şiir yazmışsın. Yaşlı erkek ve ot biçen ırgat benim ha? Sense aşk besteleri yapan genç sevgilisin ha? Kodin, inan benim bir suçum yoktu sevgilim. Bu adam geceden beri penceremin önünde şiir okuyup duruyor. Ben Kodin... Soyun Montao! Ne? Ne? Soyunmak mı? Ama... Soyun dedim. Yoksa kan kardeşime verdiğim sözü unutur, seni gebertinceye kadar döverim. Soyun hadi, soyun. Peki. Gömleğini de. Tabii. Pantolonunu da, onu da çıkart. Ama Kodin, ama... Don fanila kalıncaya kadar üzerinde ne varsa çıkart Montao. Yoksa yumruğum geliyor. İşte soyundum Kodin. Şimdi defol. Hem de koşarak toz ol buradan. Bir daha seni İrena'nın evinin çevresinde görürsem öldürürüm. Dilim dilim keserim. Bağırsaklarına gogoluk yaparım. Adrien. Efendim anne. Bir süre okula gitmeni istemiyorum oğlum. Neden anne? Mahallede kolera salgını başlamış. Geçen hafta hastalananlardan 2 kişi bugün ölmüş. Ne? Kolera mı? Evet, bu hastalığa yakalanmandan korkuyorum. Bu yüzden yalnız okula değil sokağa çıkmanı da istemiyorum. Peki anne. Ben açarım anne. Aa, Colin. İçeri girebilir miyim Zoysana? Tabii, ne vardı? Zoysana, kolera bütün her yeri sarmış. Ölü sayısı her geçen saat artıyormuş. Aman Allah'ım, iş bu kadar ciddi mi? Az önce 4 kişi daha ölmüş koleradan. Hastalık bütün mahalleyi, hatta bütün şehri sarmış. Adamlar, çocuklar, kadınlar gündüz gözüyle sokak ortasında düşüp ölüyorlarmış. Sağlık ekipleri ölenleri kireç kuyularına atıyormuş. İyi ama elimizden ne gelir ki? Ne yapabiliriz ki Kodin? Ben her şeyi ayarladım. Hazırlanın. Adrien'le sizi koleranın bulaşmadığı şehir dışındaki yaylaya götüreceğim. Yaylaya mı? Evet. Bunun için çadırda hazırladım Zoysana. Adrien'le sen kalacaksınız. Peki sen Kodin, sen nerede kalacaksın? Merak etme Adrien. Sizden sonra Alexi ile Irena'yı da aynı yere getirip hep birlikte hastalık geçinceye kadar orada kalacağız. Peki ya annen Kodin? O burada mı kalacak? Evet ama onun için üzülmeyiz Zoysana. Kolera bile o yılan kadından korkar. Onun yanına bile yaklaşamaz. Nasıl Adrien? Şehir dışındaki bu yaylayı beğendin mi? Evet, burası çok güzel bir yer Kodin. Senin de dediğin gibi kolera buraya zor gelir. 10 gündür buradayız ama hiç sıkılmadık. Annen nasıl? O da hayatından memnun mu? Memnun da, yalnız dün geceden beri midesi bulanıyor, başı ağrıyor biraz. Bir de derisi bembeyaz oldu. Ne? Ne? Ne dedin? Aman Allah'ım. Irena! Irena neredesin? Buradayım Kodin, ne oldu? Çabuk! Çabuk, sirke şişesini alıp Zoysana'nın çadırına gel. Geliyorum. Ne olduğunu bana da söyler misin Kodin? Hala anlamadım madeni arkadaş. Annen de koleraya yakalanmış. Ne? Anneciğim, yoksa o da mı ölecek? Hayır, Kodin? Hayır, onu kurtaracağız. Ne oldu Kodin? Çabuk içeri çadıra gir. Zoysana'nın elbiselerini çıkart. Anadan doğması oy onun. Ne oldu ki ona? Sanırım o kahrolası hastalığa o da yakalanmış. Aman Allah'ım. Bırak şimdi sızlanmayı da hemen içeri gir ve dediklerimi yap. Zoysa ananın vücudunu sirkeyle derisini morartıncaya kadar uğuracaksın. Beni anlıyor musun? Okşar gibi değil. Sertçe uğuracaksın. Sertçe. Tamam. Hadi çabuk ol. Çabuk. Tamam Kodin. Annen nasıl Adrien? Tamamen iyileşti mi? İyileşti Kodin. Hastalığından eser kalmadı. Her şeyimizi sana borçluyuz. Bak, bir daha böyle söylersen darılırım, tamam mı? Sen bir yere mi gidiyordun? Evet, şehre kadar ineceğim. Erzağımız azalmış. Yiyecek bir şeyler alıp geleceğim. Olur. Alexi ile İran'a burada mı? Evet, onlar burada. Hadi ben gidiyorum. Akşam olmadan dönerim. Nasılsın anneciğim? Daha iyisin ya. Allah'ıma şükür iyiyim Adrien. Kodin olmasaydı şimdi beni de sağlık ekipleri o kireç kuyusuna atmış olacaklar. Kodin çok iyi bir insan anne. Evet, yüzü çirkin ama yüreği öylesine iyi ki. Allah kimilerin yüzüne, kimilerinin de yüreğine veriyor güzelliği. Evet öyle anne. Hava güzel, çadıra tıkınma. Dışarı çık biraz, gez oğlum. Peki anneciğim. Burası ne kadar güzel bir yer. İyi ki Kodin bizi buraya getirmiş. Arkamızda sıra dağlar. Önümüzde akıp giden nehir. Rüzgar da ne? Buraya gel. Aa, İrena. Aman Allah'ım. İrena ile Alexi bu. Kodin'e ihanet ediyorlar. Vay vay. Hayır, hayır yapmayın. Yapmayın. Ya bayılıyorum sana İrena. Harikasın sen. Kodin'e, kan kardeşime ihanet etmeyin. Yapmayın. Zavallı Kodin. Sevdiklerinin ihanetini öğrenirse ne yapar acaba? Merhaba kan kardeş. Kodin geldin mi? Ne o? Yoksa gelmeyeceğimi mi sanıyordun? Mahallede ne var ne yok? İyi haberlerim var. Hastalık yavaş yavaş ortadan kalkıyormuş. Koleradan korkup gidenler teker teker mahalleye dönüyorlarmış. Biz ne zaman döneceğiz? Acelemiz yok, döneriz. Bu güzel hava bırakılır mı hiç? İrena ve Alexi nerede? Onlar mı bilmem, buralardadırlar herhalde. İyi. Gel güneş batmadan seninle biraz dolaşalım. Dolaşalım. Şöyle nehri görebileceğimiz bir yere gidelim. Ben nehri seyretmeyi çok severim. O tarafa gitmesek. Neden? Hiç. Yani öylesine de. Gel hadi gel. Kan kardeşim, neyin var senin? Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok, sana öyle gelmiş olacak. Adrin, sen bugün buraya geldin mi? Ben mi? Yok, hiç gelmedim. Neden sordun Cody? Buraya birileri gelmiş. Baksana, otlar nasıl ezilmiş. Ayrıca bu çimenlerin üzerinde birileri yatmış. Kimseyi görmedin mi Adrin? Yok, nereden göreyim? Belki gece çingeneler gelmiştir. Hayır, öyle olsaydı görürdüm. Biliyorsun uykum çok hafiftir. Çimen sesine daha iyi uyanabilirim. Bu da ne? Ne oldu Kodil? Şu yerdeki şey. Aha, torbaymış. İçinde de kafuru varmış. Kafuru mu? Evet. Güya kafurunun koleraya iyi geldiği söylenir. Ve bazı kimseler bunu torbaya koyup gerdanlık gibi boynuna asarlar. İrena da boynunda bundan taşıyoruz. Dur bir dakika. Yine ne oldu Kodil? Bak. Yerde ne var? Ne var? Soyulmuş söğüt kabukları. Hem de yeni soyulmuş. Görüyor musun? Daha yaş. Hı hı. Bugün buraya birileri gelmiş Adrin. Hadi çadır yerine dönelim. Kodin, sen ne zaman döndün? Az önce. İrena, boynundaki kafuru torbası ne oldu? Kafuru torbası mı dedin? Bilmiyorum, düşünmüş olacağım galiba. Alexi! Buyur Kodin. Sen elindeki o ağaç dalınla ne yapıyorsun? Bununla mı? Söğüt dalı bu. Can sıkıntısından bıçakla sayıyorum o kadar. Yeah. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Kodin. Seninle konuşmak istiyorum Adrin. Olur, konuşalım. Gel biraz uzaklaşalım da öyle konuşalım. Dün gece gözüme uyku girmedi Adrin. Neden? Şu çimenlerin üzerinde bulduğumuz kafur torbasıyla aynı yerde bulduğumuz soyulmuş söğüt yongalarını düşündüm hep. Söyle Adrin, senin görüşüne itimat edeceğim. Ne söylememi istiyorsun Kodin? Kafur torbası sence İrena'nın olabilir mi? Dün sen sorduğunda düşürdüğünü söylemişti ya. Peki aynı yerde bulduğumuz şu söğüt yongaları? Dün Alex'in elinde de söğüt dalı vardı ve bıçakla onu soyuyordu. Neden susuyorsun küçük arkadaş? Bakışlarını benden kaçırma. Yalvarırım içindeki ateşi söndürecek bir şeyler söyle. Aklımdan geçenlerin yalan olduğunu, şüphe olduğunu söyle bana. Belki de İrena ve Alex'i oraya arkadaşça, yani bizim gibi... Nehri seyretmeye gitmişlerdi. Arkadaşça mı? Güldürme beni. Onlar sadece dolaştılar mı yani? Olamaz mı? Yapma arkadaş. Otların nasıl ezilmiş olduğunu sen de gördün. Yatıp yuvarlanmadan otlar öyle ezilmez. Ayakta dolaşma işi değil bu. Dikkat et. Anlaşmamızı bozuyorsun arkadaş. Hayır, asla. Biz kan kardeşiyiz. Ve ölene kadar da kan kardeşi olarak kalacağız. Madem öyle neden bana yalan söylüyorsun? Ben yalan söylemiyorum. Seni kan kardeşimi düşünüyorum. Ah zavallı Adrin. Sana kan kardeşi olamayacak kadar küçüksün demiştin ve bana kızmıştın. En iyisi gel şu anlaşmadan vazgeçelim. Herkes kendi yoluna gitsin. Hayır, bana bunu yapamazsın. Kanım da senin kanın dolaşıyor. Beni kardeşlikten atabilmek için öldürmen gerekir. Allah kahretsin. Nereden çıktın karşıma be? Bu dünyada kardeşiye yer olmadığını biliyordum. İnsanlık bana göre değil, bırak beni. Ormanda kurtlarla beraber yaşayayım. Benim yerim orası Adrin. Neden kızıyorsun Kodin? Bunda senin bir suçun yok ki. İşte mektepli ağzı. Okumuş adamlar buna felsefe diyorlar. Boşuna uğraşma. Felsefe benim kalbimdeki ateşi söndüremez. Beni kahreden İrena'nın değil, Alex'in ihaneti. Bana sadık kalacağına dair söz verip de bozan ve ihanet eden bu adam... Bunu ölümle ödemesi lazım. Dur Kodin, yapma! Söz vermiştin bana. Allah'a söz vermiştin. Yapma ne olur. Alexi kardeş. Hala o elindeki söğüt dalını mı soyuyorsun? Evet. İnsana vakit geçirtiyor. Gel seninle şu tepenin oraya gidelim. Oranın manzarası çok güzeldi. Olur be Kodin, gidelim. İrena, sevgilim, ya sen ne yapıyorsun? Bu kahrolası yerde sıkıntıdan patlıyorum. Bak ne buldum. Bunu tanıdın mı? Benim kafuru torbam. Nereden buldun onu Kodin? Düşürdüğün yerde. Onu iyi sakla İrena. Belki başka bir kolera salgınında lazım olur. Hey Kodin, yürü hadi. Tamam, geliyorum Alexi kardeş. Ben de sizinle geliyorum. Buranın manzarasını beğendin mi Alexi kardeş? Evet, harika. Buradan her yer güzel görünüyor. Alexi, kafamdaki şu yarayı görüyor musun? Evet. İyi bak yaraya Alexi, iyi bak. O yarayı senin hayatını kurtarmak için aldığımı hatırlıyorsun değil mi? Tabii. O gece serseriler sana saldırdığında öldüreceklerdi. Ben kendimi ortaya attım ve seni kurtardım Alexi. Evet, biliyorum bunu Kodin. Neden yaptın Alexi? Neden? Neden? Biz dostuz. Kan kardeşiyiz seninle. Sen güçlüsün ve... Alexi, hakikaten biz seninle dost muyuz? Elbette dostuz Kodin. Neden sordun? Dostluğun bir kuralı vardır Alexi. Dostlar asla birbirlerine kazık atmazlar. İhanet etmezler ve yalan söylemezler, öyle değil mi? Elbette tabii, elbette. Ama sen ihanet ettin Alexi. Kodin lütfen. Sen karışma Adrin kardeş. Evet Alexi, sen ihanet ettin bana. Bana kazık attın. Ama yanılıyorsun Kodin. Sen de İrena. Özellikle sen Alexi. Sen benim dostumdun, kan kardeşimdin. Nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl yaparsın? Sevdiğim kadınla bana nasıl ihanet edersin? Yalan, yalan. Ben böyle bir şey yapmadım Kodin. Yapmadım. Hayır, yaptın Alexi. Yaptın. Ben şehre indiğimde sen ve İrena buraya geldiniz. Bu çimenlerin üzerinde birlikte oldunuz değil ama, mi? Ama. İnkar etme. İnkar etme. İrena denen şırpıntı boynundaki kafuru torbasını burada düşürdü ve bunu ben buldum. Senin soyduğun söğüt dalının yongaları da hala buradaydı. Ve üzerlerine basılmış çimenler de bunun şahidiydi. Neden Alexi? Neden yaptın? Neden? Bu şehirde başka kadın kız mı yoktu? Neden? İlle de benim kadınım Alexi. Neden? Neden? Affet Kodin. Şeytan oydum. Şeytan girmişti içime. Sen benim kan kardeşimsin. Dostumsun. Sana böyle bir hainlik yapmak aklımın ucundan bile geçmezdi. Kan kardeş olmadan önce sana bunun çok önemli olduğunu söylemiştim Alexi. Sadakatsizliğin ve ihanetin bedelinin çok ağır olacağını anlatmıştım sana. Yapma Kodin. Ne olursun yapma. Acı bana Kodin. Bir daha olmayacak. Yemin ediyorum ki bir daha olmayacak. Biz seninle kan kardeşiyiz Kodin. Artık değiliz Alexi. Yapma. Bırak beni. Neden havaya kaldırdın beni? Bırak. Uçurumdan aşağı atacağım seni Alexi. Onu yere bırak Kodin. Aklına gelen o korkunç şeyi yapma ne olur. İyi insan olacağına söz vermiştin. Lütfen. Karışma Adrin kardeş. Geriye dön de bu manzarayı seyretme. Hayır Kodin, hayır. Söz vermiştin. Lütfen. Hayır. Yalvarırım Kodin, yapma, affet beni. İhanetinin bedeli budur işte. Gebel köpeğim. Kusura bakma Adrin kardeş. Verdiğim sözü tutamadım. Kötü bir insanım ben. Ne kadar iyi olmaya çalıştıysam da başaramadım. Hoşça kal. Dur. Nereye gidiyorsun Kodin? Uzağa Adrin kardeş. Uzağa. Çok uzağa. Kodin gideli 3 ay oldu. Alexi'yi uçurumdan aşağı attıktan sonra hoşça kal dedi ve gitti. Acaba nerede? Hapiste mi? Yoksa uzak bir ülkede. Geliyorum. Aman Allah'ım. Kodin. Kan kardeşim. Sen o. Benim adım kardeş. Benim. Gözlerime inanamıyorum. Sana ne olmuş Kodin? Dev gibi bir adamdın. Ama şimdi 2 büklüm. Canlı cenaze gibi olmuşsun. Gel bizim eve gidelim. Orada sana anlatırım. Annenin beni bu halde görmesini istemiyorum tamam, Adrin. Tamam. İçmişsin sen. Sarhoş olmuşsun. Nerelerdeydin Kodin? Seni çok özledim kan kardeş. Ben de seni çok özledim dostum. Gideli 3 ay oldu Kodin. Nerede yaşadın? Ne yaptın? Bataklıklardan geliyorum Adrin. Orada vahşi hayvanlarla birlikte yaşadım. Vahşi hayvanlarla mı yaşadın? Başımı sokacak bir yer bulamadım. İliklerime kadar dondum. Aç kaldım, susuz kaldım. Gördüğün gibi tükendim ve bittim. Gücümü kaybettim. Eskisinden daha çok çirkinleştim. Ama benden korkmana gerek yok. Artık kendime teslim oldum. Nefsimle barıştım ben Adrien. Gir içeri, gir bakalım. Kim o be? Vay vay vay. Şuraya bak Adrien kardeş. Şu iğrenç mahluğa bak. Ben sana kolera bile anamdan korkar dememiş miydim? Gebermemiş işte. Ya sen? Bütün mahalle koleradan geberirken sen nasıl oldu da yaşıyorsun iblis? Kapa çeneni yoksa suratını dağıtırım. Tamam be tamam. Adrien şöyle yanıma gel. Buyur Kodin. Sana verdiğim sözü tutamadım. Çünkü şu yılan kadının kanıma akıttığı zehir bana tekrar cinayet işletti. Biliyorum bana kızgınsın. Belki de dargınsın. Ama hala kan kardeşiyiz değil mi seninle? Elbette. Ölünceye kadar hem de. Biliyordum. Böyle bir cevap vereceğini biliyordum. Ah Adrien. Neden insanlar senin gibi değil? Neden beni aralarına almıyorlar? Neden beni kötü şey yapmaya zorluyorlar? Neyse boş ver. Bak ne diyeceğim. Seni çok özledim. Yüzünü bir kere daha göreyim dedim. Keşke herkes beni senin gibi anlayabilseydi. Yaşamak ne güzel olurdu. İyi bir insan olmayı, iyilik yapmayı, başkalarıyla barış içinde yaşamayı öyle isterdim ki. Sen iyi bir insansın Cody. İçinde, yüreğinde hala iyilik var. Kendini zorlarsan, istersen iyi olabilirsin. Alex'i öldürdüğün için polis seni arıyor. Gel teslim ol, sebeplerini anlat. Az bir cezayla kurtul. Hayır hayır. İnsanların adaletine teslim olmayacağım. Yaşamak istiyorum. Daha çok gencim. 35 yaşındayım. Yaptığım işin cinayet olduğunu biliyorum. Ama yapmak zorundaydım. Alex'i ile dost olmadan önce onu uyarmıştım. Bana ihanet edersen seni öldürürüm. Benimle kardeş olmadan önce iyi düşün demiştim. Biliyorum. Sen elinden geleni yaptın Cody. Bunun için vicdanın rahat olabilir. Ne yapacağım biliyor musun kardeş? Yarın gün doğar doğmaz şu cadı var ya, anam olacak cadı. İşte onun gırtlağına basacağım. Paralarını sökülmesini söyleyeceğim. Sadece papazlara sakladığı parayı ortaya çıkartmakla kalmayacak. Anasından emdiği sütü de burnundan getireceğim. Yapma Cody. Anneni öldürürsen seni asarlar, öldürürler. Paraların yerini söylemek zorunda. Yoksa acımadan gebertirim onu. Parayı alınca doğru Bükreş'e gideceğim. İki büyük avukat tutacağım. Bu işlerin nasıl yapıldığını hapishanede öğrendim. Avukatlar benim davama bakan hakime bol rüşvet vererek beraatimi sağlayacaklar. İşte böyle arkadaş. Seninle bunları konuşmak istedim. Beraat ettikten sonra iyi bir insan olacağım. Uykum geldi. Çok yorgunum Adrien. Biliyor musun? Aylardır ilk defa rahat bir döşekte uyuyacağım. Hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz arkadaş. İyi geceler. Hey ufaklık. Ne var Nastasya ana? Görüyorsun kan kardeşin uyudu işte. Hadi annen merak eder seni. Hadi bakalım doğru evine git. Annem evde değil. İşte geç gelecek. O zaman git evinde bekle. Peki. Kodin'in annesi çok kötü bir kadın. Kadınla aynı çatı altında kalmak bile çok ürkütücü. Zavallı Kodin. Alın yazısı ne kötüymüş. Anneciğim neler oluyor? Ama Kodin, Kodin'in sesi bu. Kodin! Kodin ne oldu? Dur Adrien, Kodin'in eline girme çocuğum. Ne oluyor Helen teyze? Az önce Kodin'in çığlıklarını duydum. Kodin öldü Adrien. Ne? Ama... Nastasya'nın uyuyan oğlunun ağzına 2 litre kaynar yağ dökmüş. Olamaz. İnanamıyorum buna. Zavallı Kodin acı çekerek haykırarak öldü. Hayır. Hayır. Lanet olsun. Cadı kadın. Sonunda yaptın yapacağını. Neden? Neden hep kötüler kazanıyor? O iyi bir insan olacaktı. Onun yüreğinde hep iyilik tohumları vardı. Ama o tohumları sulayan çıkmamıştı. Kan kardeşim. Kan kardeşim öldü. Beni yalnız bıraktı. Kodin adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.